ятфэнэрэшъ. Дунаим текӏорэр шӏошъхъуныгъэр ары. Хэтми Иисус зэрэ Христосымкӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэр тхьам ибын. Хэтми тэр шӏу зылъэгъурэм ыкъуи шӏу елъэгъу. Тхьам ибынхэр шӏу зэрэлъэгъухэрэр тэзыгъашӏэрэр тхьэ шӏу зэрэлъэгъурэмрэ иунашъохэр зэрэдгъэцакӏэхэрэмрэ ары. Тхьэр шӏу тлъэгъу щытмэ иунашъохэр дгъэцакӏэщтых. Иунашъохэри къинхэп. Сыда пӏомэ хэтми тхьам ибынэу щытыр дунаим ипсэкӏодышӏэн ӏофхэм атекӏо. Дунаим ипсэкӏодышӏэн ӏофхэм тызэрэтекӏуагъэр тишӏошъхъуныгъэ ары. Хэта дунаим текӏорэр? Иисус тхьэм мыкъо зэрэщытыр зышӏошъхъурэр ары ныӏэп. Къолъапӏэм ихьылӏэгъэ шӏухьатыныгъэр. Иисус Христос ары псырэ лъэрэкӏэ къэкӏуагъэр. Псым изакъомкӏэ къэкӏуагъэп псырэ лъэрэкӏэ нахь. Тхьамэ псэлъапӏэ ары ар къэзыушыхьатырэр сыда пӏомэ тхьамэ псэлъапӏэ ары шъыпхъагъэр. Уашъом шыхьатэ щыхъухэрэр щы мэхъу. Тылъапӏэр тхьэми игущыӏэхэр тхьамэ псэлъапӏэ. Ищыри зы мэхъух. Чӏылъэм шыхьатэ щыхъухэрэр щы мэхъу. Тхьамэ псэлъапӏэ псыр лъыр. Ищыми къаӏорэр зэтефэ. Цӏыфхэм яшъхьатыныгъэ тэдэ. Ау тхьэм ишъхьатыныгъэ нахь ин. Сыда пӏомэ ар тхьэм шъхьатыныгъэу ежь ыкъо фишӏагъэр ары. Тхьамэ къокӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэ цӏыфым ыгу шъхьатыныгъэр илъ. Тхьамкӏэ шӏошъхъуныгъэ зимыӏэ цӏыфым тхьэр пцӏыусэу ыӏуагъэу мэхъу. Сыда пӏомэ тхьэм ежекъо шъхьатыныгъэу фишӏагъэр ышӏошъ хъугъэпышъ ары. Шъхьатыныгъэр мыры. Тхьэм кӏодыжьын щыӏэныгъэ къытитыгъ. Амэ кӏодыжьын щыӏэныгъэри тхьэм ежекъо тэ къытыригъэтыгъ. Къолъапӏэр зыгу илъ цӏыфым ащыӏэныгъэр иӏ. Къолъапӏэр зыгу имылъым ащыӏэныгъэр иӏэп. Мыкӏодыжьын щыӏэныгъэр. Шъо тхьамыкъо цӏэкӏэ шӏошъхъуныгъэ зиӏэхэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ шъуиӏэ зэрэхъугъэр шӏэным пае мы ӏофхэр къышъосэтхых. Тхьэр зэрэфаем тетэу зыгорэкӏэ телъэӏумэ къызэрэтэдэӏущтыр тэшӏэшъ гушхъоныгъэкӏэ ежьым пэблагъэ тэхъу. Сыд щыщи телъэӏумэ къызэрэтэдэӏущтыр тэшӏэшъ тызэрелъэӏугъэр тиӏэ зэрэхъугъэр тэшӏэ. Ышӏ лӏэныгъэ къызхэмыкӏырэ псэкӏо дышӏэу зылъэгъурэр тхьэм ерэлъэӏу. Тхьэми атшы щыӏэныгъэ къыритышт лӏэныгъэ къызхэмыкӏырэ псэкӏо зышӏагъэр ары зыфасӏорэр. Лӏэныгъэ къызхэкӏырэ псэкӏодри щыӏ. Ащ фэдэ псэкӏодым пае тхьэм ерэлъэӏу сӏорэп. Къуанчхьагъэ пстэури псэкӏод мэхъу. Ау лӏэныгъэ къызхэмыкӏырэ псэкӏоди щыӏ. Хэтми тхьэм ибынэу щытым псэкӏо дышӏэзэпытэу зэрэщымытыр тэшӏэ. Ау тхьэм ибын зыфэсакъыжьы шэйтанри ащ къынэсыщтэп. Тэ тхьэм тызэрибыныр тэшӏэ. Дунаир зэкӏэ шэйтаным мыӏэ зэрилъри тэшӏэ. Тхьэм ыкъо къакӏуи тхьэ шыпхъэр тшӏэну зэхэсыкӏыныгъэ къызэрэтитыгъэр тэшӏэ. Шыпхъагъэ зиӏэр тыгухэм арылъ. Тхьэм ыкъоу Иисус Христос ары. Ар тхьэ шыпхъэу щыт цӏыфхэм мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ язытырэр ежьыри ары. Шъо си бынхэм афэдэхэр тхьэнэпцӏхэм зэщышъухъум. Амин.